इसलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से भगवान की कृपा से हम बहुगण वतुदत संख्या इस सूत्र पर विचार कर रहे थे कि बहुगण शब्दों वतुदति प्रत्यांतो च शब्दों संख्या संज्ञा भवन्ति। बहुगण शब्द और वतुदति जो प्रत्यांत जो शब्द है उसकी संख्या संज्ञा होती है, उसका नाम संख्या है। तो उसमें से बहुकृत्वः गणकृत्वः की सिद्धि हमने कर दिया था। अब जो है तावत कृत्व की सिद्धि करेंगे। तावत कृत्व म्यूट कर लीजिए जी, म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। तावत कृत्व बहुकृत्व माने बहुत बार, गणकृत्व माने अपने गण माने समूह ग्रुप हो गया, समूह समूह बार माने समूह का बार बार एक होना, तावत कृत्व माने उतनी बार। तो यहां पर तावत कृत्व तद शब्द है और तद की जो है अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक से प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वत सु की उत्पत्ति तद सु, और इस स्थिति में तद सु इस स्थिति में जो है ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता माने प्रत्यय परश्च, इस सब जो है प्रत्यय परश्च ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता, और फिर जो है यत्तत देतेभ्य परिमाणे वतु, इससे वतु प्रत्यय हुआ है। तो ये पांच दो पंचम अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 5:2:39 पांचवा अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सभी व्यक्ति। 5:2:39 निकाल लीजिए, निकाल लिए। य तदेतेभ्य परिमाणे वतु, य तदेतेभ्य, य तदेतेभ्य परिमाणे वतु माने य तदेतेभ्य उसमें डबलता है, य तदेतेभ्य परिमाणे वतु निकाल लिए जी। मनीष जी निकाल लिए, गुरुकुल वाले निकाल लिए, निकाल लिए। क्या सूत्र है? निकाल लिए। ठीक है, यत्ता देते भ्या परिमाणे वतु। तो चलिए पश्चित करते हैं यत्तदेतेभ्य उद्दकारांत पुमलिंग यत्तदेतत् मने यत्तदेतत् शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन यत्तद् एतद् ऐसा है एतेभ्य एतत् एतेन एताभ्याम एतेभ्य सर्वनाम भी कर सकते हैं सर्वनाम पुमलिंग एतत् शब्द पुमलिंग सर्वनाम कर दीजिए सर्वनाम पुमलिंग यद यत तदेतद शब्द सर्वनाम पुमलिंग यद तदेतद शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन परिमाणे अकारांत नपुंसक लिंग परिमाण शब्द पंच सप्तमी विभक्ति एक वचन वतुप पकारांत पुमलिंग वतुप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन फिर बोल रहा हूं यत् तदेतेभ्य तकारांत या सर्वनाम पुमलिंग यत् तदेतद् शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन परिमाणे अकारांत नपुंसक लिंग परिमाण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन वतुप पकारांत पुमलिंग वतुप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन समास यत् च तत् च एतत् च यत् च या यद् च दोनों यत् च तद् च एतद् च माने यद् च तद् च एतद् च इति यत् तदे ते इति यत् तदे ते ऐसा है तो एते बनता है एते सर्वनाम है तो यद् च तद् च एतद् च इति यत् तदे ते तेभ्यः यत् तदेतेभ्यः इत्येतत् योगदान हो गया समास सभी को समझ में आया गुरुकुल वाले समझ गए समास चलिए जी अब जो है आप लोग समझे जी ऑनलाइन जो है द्रोण जी जी पाती जी सबको समझ गए सर जी अब जो है अनुवृत्ति करेंगे तो अनुवृत्ति में क्या प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च तद्धिता इसकी अनुवृत्ति आ ही रही है एक और विशेष की आ रही है वह है 5236 नंबर सूत्र है तदस्य संजातम तारका दिभ्य इतच इससे तदस्य की अनुवृत्ति आ रही है 5236 पंचम अध्याय दूसरा पाद का 36 36 नंबर सूत्र है तदस्य संजातम तारका दिव्य इतस्य तदस्य की अनुवृत्ति आ रही है समझ गया जी तो सदस्य तद्धिता ज्ञान प्रातिपदिका प्रत्यय परस्य ये सब है अब तदस्य का है तत् अस्य अलग करेंगे तत् तत् सर्वनाम नपुंसक लिंग तत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अस्य जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है सर्वनाम नपुंसक लिंग तो तत् का मतलब है यहाँ पर प्रथमा समर्थ प्रथमा विभक्ति तत् माने प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक का अनुकरण किया है तत् मतलब तत् इति प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य तत् का मतलब ये हुआ तत् प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक का अनुकरण किया है तत् शब्द जैसे कि तस्मिन के निर्दिष्ट पूर्व से तस्मान में बताया था कि तस्मिन अष्टाध्याय में जहां जहां सप्तम अर्थ से युक्त होगा उसमें तो वहां पर तस्मिन के द्वारा उसका अनुकरण किया है तस्मिन के द्वारा उन सभी को बताया जाता है तो ऐसे ही यहां पर अष्टाध्याय में जहां पर भी मान वह प्रथमा समर्थ हुआ लोक इसमें देखा जाएगा लोक व्यवहार में तो वो जो है प्रयोग में तो प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से तो तत् के आगे जो सू लाया तो ये प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक हो गया ना जी तत् के आगे जो सू लाया सुबंता तो है ही तो तत् के आगे सु लाया, दूसरा द्वितीय व्यक्ति लाएंगे, तृतीय व्यक्ति लाएंगे तब नहीं होगा, केवल प्रथमा समर्थ होना चाहिए। तो तत् इति प्रथमा समर्थात प्रातिपदिका या बहुवचन में समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य। तत् यहाँ पर जो है वह प्रथमा समर्थ का अनुकरण किया, उसके आगे जो है कितना बार बताया हूं तो जैसे तस्यापत्यम इत्यादि में कि वहां पर तस्य का मतलब है कि वहां पर पंचमी व्यक्ति का लोप हो गया तस्य के आगे अनुकरण कर, तो ऐसे ही यहाँ पर पंचमी समझ लीजिए पंचमी व्यक्ति का लोप हो गया है, इसलिए तत् इति प्रथमा समर्थात प्रातिपदिका ये अर्थ हुआ, या प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिके कुछ भी कही। तो यहाँ पर यत् तदेतेभ्य है इसलिए प्रथमा समर्थेभ्य कह दीजिए तो उचित है, नहीं तो यत् तदेतेभ्य को जो आपको एक वचन में बदलना पड़ेगा, जब यत् तदेतेभ्य बहुवचन में है ही तो तत् को आप बहुवचन में बदल लीजिए, तो जगह तत् इति प्रथमा समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य। तो कौन सा प्रातिपदिक है? यत् तद् एतद् ये है, तो आप बन जाएगा तत् इति प्रथमा समर्थेभ्य तत् यत् एतद् इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, ये अर्थ हो गया इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य। अस्य की अनुमति आ रही है तो अस्य माने षष्ठ्यर्थे, षष्ठ्यर्थे वतु प्रत्यय होती, षष्ठ्यर्थ में वतु प्रत्यय होता है, क्या परिमाणे, परिमाण अर्थ में, माने परिमाण अर्थ में यह तद एतद होना चाहिए, तो परिमाण परिमाण अर्थ में यत्तद एतद होना चाहिए, तो फिर जो है वतु प्रत्यय होगा। परिमाण अर्थ में यदि नहीं होगा तब नहीं होगा, इस चीज को समझना है। तो परिमाण अर्थ की जो बात है, मुझे थोड़ा निकालने दीजिए, 5:39 है, तो परिमाण अर्थ को कहने वाला परिमाण जो समानाधिकरण है, परिमाण के साथ समान परिमाण समानाधिकरण बाकी जो है यह तद इत शब्द है, उससे जो है वतु प्रत्यय होता है। ये जो है कितना है 5:39 है ना, हमें निकाल लेंगे ये थोड़ा सा 5:39 प्रथमा समर्थेभ्य यत्तद एतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अस्यति षष्ठ्यर्थे वतु प्रत्यभवति। तो क्या वह जो है वह जो परिमाणे का जो विशेषण है वह तत् का विशेषण है, तत् जो प्रथमा समर्थ है अर्थात तत् माने प्रथमा समर्थ यत्तद एतद जो है उसका विशेषण है। परिमाण अर्थ में विद्यमान यत्तद एतद माने यदि प्रथमा समर्थ परिमाण हो, माने प्रथमा समर्थ यत्तद एतद प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में वतु प्रत्यय होता है, कब? जब जो प्रथमा समर्थ यदि वह परिमाण हो, यदि वह तौल हो, वह परिमाण जब हो, वह जब तौल हो तभी जो है वतु प्रत्यय होगा, और यदि तौल नहीं होगा तब फिर वतु प्रत्यय नहीं होगा। तो परिमाणे का जो संबंध है वह यत्तद एतद के साथ है, इस चीज को समझना है। अर्थात परिमाण प्रथमा समर्थ परिमाण हो, इसका मतलब यह हुआ कि परिमाण समानाधिकरण वाची हो, परिमाण अर्थ को कहने वाला हो, तो यहां पर उदाहरण से जैसे पता चलेगा, जैसे तावत ऐसा है, तो तावत का मतलब क्या हुआ जी, तत्परिमाणम अस्य या यस्य, मने जिसका परिमाण तत् है वह है, जिसका परिमाण तत् है वह है, वह तावत हुआ। एतावत एतत् परिमाणम यस्य इति एतावत, जिसका परिमाण यह है वह एतावत। तो हम जो कहते हैं कि ये इतना चावल है, उतना चावल है, तो उतना चावल है इसका मतलब क्या हुआ, इस चावल का जो परिमाण है, तौल है, वह उतना है। तो वह उतना माने कोई एक जैसे तौल का चीज है, एक किलो है एक तौल, तो एक किलो है तो एक किलो के बराबर ये चावल है, तो हम क्या कहेंगे, तावत उतने, तावत तंडुलम अस्ति, तावत तंडुलम अस्ति, तो उतने चावल है। तो उतने चावल का मतलब है कि एक किलो परिमाण वाला चावल है। तो यहां पर तत् परिमाणम अस्य, इसका परिमाण वह है। तो तत् से किसको बताया जा रहा है, तत् से बताया जा रहा है उस माप को, उस तौल को, जिससे जो तौला जा रहा है, जिसको तौला जा रहा है, तो यहां पर है कि जैसे काठ के बर्तन में हम चावल को नापते हैं, तो जिसको नापा जाए वह परिमाण कहलाता है। तो जैसे तराजू है, तो तराजू से हम जो चीज को तौलते हैं, तो तराजू से हम तौलते हैं तो उसका नाम अलग हो जाता है, अनुमान हो जाता है, परंतु परिमाण शब्द जो है सभी प्रकार से ऊंचाई हो गया, लंबाई हो गया, भार इत्यादि हो गया, उसके लिए परिमाने प्रयोग किया जाता है भार। तो यत परिमाणम यस्य, इसका परिमाण जो है, यावन हो गया यावान, तत् परिमाणम यस्य इति तावान, एतत् परिमाणम यस्य या अस्य इति एतावान। तो एतत् परिमाणम अस्य, इसका परिमाण इतना है, माने यह है, वह है, जो है। तो यहां पर ये जो कहा है कि परिमाणवाची यदि वह यत तत् एतत् होगा, तो तत् जो है, तत् के परिमाण का जो समानाधिकरण है, परिमाण जिससे जो मापा जा रहा है, तो परिमाण का जो के साथ उसका समानाधिकरण है, यत्तद एतद का, वह जो परिमाण तंबा है या जो कुछ भी है बर्तन है, जिसमें कांच के बर्तन है, तो वो उसके साथ उसका समानाधिकरण है। यत के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, तत् के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, एतद के द्वारा जिसको कहा जा रहा है, उसी को, वह जो मापने वाला चीज है जिससे मापा जा रहा है, उसके द्वारा भी वही कार्य, दोनों का अधिकरण एक ही है। तो इसलिए परिमाण समानाधिकरण वाची, परिमाण के साथ एक अधिकरण को कहने वाला, परिमाण के साथ समान अधिकरण को कहने, समान अधिकरण वाला जो यत्तद एतद है, उससे जो है वतुप प्रत्यय होता है। तो यहां पर तत् और सु और परिमाण अर्थ को कहने वाला, मतलब परिमाण अर्थ में यत्तद एतद जो है परिमाण अर्थ के साथ समानाधिकरण वाला आया, यह वह तद एतद जो है परिमाण वाची हो, यदि वह यह तद एतद जो है क्या बोलते हैं कि यदि वह परिमाण हो, माने यह तद एतद वह परिमाण को ही निर्देश कर रहा है, तब जो है वतुप हुआ। तो यहाँ पर वतुप हुआ तो तद सुवतुप, और उसके पश्चात जो है कृतल समासाश्च, फिर सुपोधात प्रातिपद कयो, तो तद वतुप अनुबंध लोक तद वत। अब तद वत है, अब तद वत होने से यहां पर एक सूत्र है आ सर्वनाम न, तो इसमें सर्वनाम आया, तो सर्वनाम क्या है जी, सर्वनाम है सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादीनी सर्वनामानी, तो सर्वादीनी सर्वनाम संजिकानी भवन्ति, सर्वादी गण में पठित जो शब्द है उसका नाम सर्वान सर्वनाम है। इसका बहुत सरल अर्थ है, आगे आने वाला भी है, यहीं पर समझ लीजिए, सर्वादीनी सर्वनामानी, तो सर्वादीनी ने सर्व आदि ये शाम ते सर्वा, सर्व आदि ये शाम ते सर्वादीनी, सर्व सर्व आदि ये शाम ते सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वेशाम नामानी सर्वनामानी, ये अनुवाद संज्ञा है। तो सर्वादीनी शब्द रूपानी सर्वनाम संजकानी भवन्ति, सर्वादी जो शब्द रूप है वह सर्वनाम संजक होते हैं, उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, सर्वादी शब्द रूप की सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहां जो है तद जो है सर्वाधिगण में पठित है, तद यद एतद इत्यादि जो है सर्वाधिगण में पठित है। अब सर्वाधिगण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा काशिका में सर्वाधिगण में है या गण पाठ में। तो तद जो है सर्वनाम है, और सर्वनाम होने से आ सर्वनाम न, से तद के द को आ होता है। ये 6389 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, छठा अध्याय तीसरा पाद का 89 नंबर सूत्र है, 89 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी, 6389। निकाल लिया, नब्बे नंबर सूत्र है जी, 90 है, आ सर्वनाम है, 6390। आप में कितना है जी, आप में 91 है, 91 है, आप में 90 है, आप में 90 है। चलिए जी, तो आ सर्वनाम न, तो आ जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है, आ के आगे सु आया, सु का सुपाम सुलुक पूर्व सवर्ण से डाडिया जाला से लुक हो गया, तो आ लुप्त प्रथमांत निर्देश है। और सर्वनामना जो सर्वनामन शब्द है, नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो बोल रहा हूं आ लुप्त प्रथमांत निर्देश है। सर्वनामना नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ये 6390 है, इसलिए पहला जो सूत्र है 6-3 पहला का अनुगुत्तर पदे, इसे उससे उत्तर पदे की निवृत्ति आ रही है, उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है, तो वह उत्तर पदे की निवृत्ति आ रही है। और 6-3 जो है 88 नंबर सूत्र है, 88, और आप में थोड़ा अंतर होगा, तो दृग दृश वतुषु, इससे दृग दृश हाँ जी, तो दृग दृश वतुषु, तो 6388 नंबर सूत्र है, तो दृग दृश वतुषु की अनुवृत्ति आ रही है आसर्व नाम नाम में। फिर मैं बोल रहा हूँ दृग दृश वतुषु, ये 6388 नंबर जो सूत्र है उससे इसकी अनुवृत्ति आ रही है। और फिर जो है उत्तर पदे की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ बन गया कि सर्वनामना मन उत्तर पदेशु दृग दृश वतुषु परतः, ऐसा दृग दृश वतुषु उत्तर पदेशु परतः, दृग दृश वतु उत्तर पद में उत्तर पद परे रहते, ऐसा दृग दृश वतुषु उत्तर पदेशु परतः सर्वनामनः अंतस्य अलः स्थाने आकार आदेशः भवति, आकारः भवति, यह अर्थ हो गया। बहुत ही सरल अर्थ है, दृग दृश वतुषु उत्तर पदेशु परतः सर्वनामनः अंतस्य अलः स्थाने आकार आदेशो भवति, मने दृग दृश वतु उत्तर पद परे रहते, उत्तर पद में रहते सर्वनाम के अंतिम अल के स्थान में आकार होता है। तो यहां पर तद और वत है, तो वतुप वतुसु दृग हो दृश हो वतुप हो, तो यहां पर वतुप है, वतु उत्तर पद में है, उत्तर पद है, तो तद के अंतिम अल जो द है उसको आकार हुआ, तो त आ वत ये हो गया। और अकाशवर्ण दीर्घ ता हो गया, वत है, तावत बन गया। और तावत करके कृत समासा से प्रातिपदिक संज्ञा करके पूर्ववत जो है यहाँ पर संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गण्य कृत सूच ला करके संख्या मैंने क्रिया के अभ्यावृत्ति के गणन में कृत सूच प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर कृत सूच लेंगे तावत कृत्वस मैंने कृत्व सूच अनुबंध लोग कृत्वस फिर तावत कृत मन तावत फिर जो है तावत सुकृत्वस ऐसा करना है, ध्यान रखेगा तावत सुकृत्वस और फिर कृत्पदित समासा था प्रातिपदिक संज्ञा फिर सुपदार्थ प्रातिपद कहो फिर तावत कृत्वस फिर तावत कृत्व सु ले आया और फिर तदित सर्वव्यक्ति से जो है असव्यक्ति तदित जो है अव्यय होता है, अव्यय होने से अव्यादाप सुप अव्यय और आप से उत्तर सुप का लुक हो जाता है। तो यहाँ पर तावत कृत्वस अव्यय है उससे आगे सुप का लुक हो गया और फिर जो है विसर्ग हो गया सुप्ति गंध पदम इत्यादि करके विसर्ग जी बहु कृत्व तावत कृत्व ये बन गया। समझ में आ गया सभी को? तो हमने आपको बहु कृत्व गण कृत्व तावत कृत्व इतना बता दिया। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? किसमें तावत सुकृत्व सूच जो होता क्योंकि सुबंध से ही तो तद उत्पत्ति होती है, तो बार बार बता दिया हुआ हूँ, वो तो बार बार आएगा पूरा अध्याय में आएगा। तो तावत सदा ध्यान रखना कि तद्धित की उत्पत्ति जब तक सुप विभक्ति नहीं लाओगे तब तक तद्धित की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, तो ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर प्रथमावृत्ति में दिया हो या नहीं दिया हो प्रमाद के कारण भी हो सकता है, छपाई में भी गलत हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि भाई बार बार तो बता दिया तो एक दो बार तो वहां पर शुरू में बताइए तो फिर बार बार बताने की क्या आवश्यकता है, ये कुछ भी हो सकता है। परंतु आपको जो समझना है वही समझना है कि भाई कृत्व सूच तद्धित है इसलिए उसे पहले तावत सु लाओ, तावत सु फिर कृत्व सूच संख्या या क्रियाभ्यावृत्ति गण्य कृत्व सूच से संख्या मैंने बहुगण वतु संख्या तो वतु प्रत्यांत है यहाँ पर तावत कृत्व तावत जो है वतु प्रत्यांत है, वतु प्रत्यांत तावत है इसलिए बहुगण शब्द वतुरति प्रत्यांत होते शब्द तो वतु प्रत्यांत तावत है, तो उसकी संख्या संज्ञा हो गई और संख्या संज्ञा होने से उस तावत से तावत संख्या हो गया और उस संख्या संज्ञा होने से उससे आगे कृत्व सूच हो गया तावत सु कृत्व सूच अनुबंध लोग करके तावत कृत्व और इत्यादि करके तावत कृत्व बन जाएगा। और सु जो आया है तावत के बाद सु तो उसको तो सुपोधात प्रातिपद से लुक हो जाएगा, समझ गए? अब जो है कति कृत्व कति कृत्व में जो विशेष है उसके संबंध बताते हैं। जैसे कति शब्द की सिद्धि कीजिए, कति शब्द का मूल है किम, कति शब्द का मूल क्या है जी? किम, किम की अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा है और प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहां पर जो है फिर किम के आगे आप सू ले आइए, असंगति में नहीं दिया है परंतु तो आपको लाना पड़ेगा क्योंकि तदित की उत्पत्ति सुबंध से ही होती है। तो किम के आगे सू ले आया और या किम के आगे जस ले आया, कितनी बार बार बार बोल रहे हैं, बार बार अनेक होगा इसलिए जो है एक भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है, कितनी बार आपने खाया भाई, एक बार खाया तो वहां पर किम के आगे सू ही हो सकता है, तो सू आप ला सकते हैं। तो किम सू या किम जस जो भी है, और किम सू करके फिर जो है ज्ञान प्रत्यय प्रश्न ज्ञान प्रातिपदिका तद्धिता ये करके किम संख्या परिमाणे डति च, ये 5251 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 5251 नंबर सूत्र है, 5251 नंबर सूत्र है, नहीं 51 तो नहीं है जी, पांच दो देखिए जी किमा संख्या परिमाणे गति तक कितना नंबर सूत्र है, 41 41 है, चलिए 41 है जी, किमा संख्या परिमाण गति च 41 नंबर है, 41 तो किमा सभी निकाल लिए जी, 5241 41 नंबर सूत्र है, गुरुकुल वाले निकाल लिए, हाँ जी निकाल लिए, हाँ सूत्र जी किमा संख्या परिमाण गति च, तो किमा मकरांत पुमलिंग किम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है और संख्या परिमाणे अकारांत नपुंसक लिंग संख्या परिमाण शब्द सप्तमी एक वचन और डति जो है लुप्त प्रथमांत निर्देश है और च अव्यपन है, तो डति लुप्त प्रथमांत निर्देश है, डति के आगे सु आकर के सुपान सुरूप से लुप्त हो गया है, लुप्त प्रथमांत निर्देश हो गया, लुप्त प्रथमांत है प्रथमा व्यक्ति का उसमें लुप्त है लोप है, तो डति च अव्यपद है और किमा पंचमी व्यक्ति एक वचन है, संख्या परिमाण है सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, समझ गया पंचे, समझ गए जी, हाँ समाप्त करते हैं संख्या परिमाण, तो संख्या या परिमाणम संख्या परिमाणम तस्मिन संख्या परिमाणे, ये षष्ठी तत्पुरुषवास हो गया, संख्या या परिमाणम संख्या या परिमाणम संख्या परिमाणम तस्मिन संख्या परिमाणे, परिमाण माने परिच्छेद, तो षष्ठी तत्पुरुषवास हो गया, तो अब इसमें जो है अनुवृत्ति जो आ रही है इसमें जो है अनुवृत्ति जो 5239 है उससे वतुप की भी अनुवृत्ति आ रही है, और हाँ वतुप की भी अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो है इसके ऊपर सूत्र है किमी दंभ्याम वो घ, किमी दंभ्याम वो घ, इससे वो घ की अनुवृत्ति आ रही है, वो घ की अनुवृत्ति आ रही है और तदिता ज्ञान प्रातिपद का तथ्य प्रश्न की अनुवृत्ति तो आ ही रही है, इसमें विशेष जो आया वतु मान यत्तदेतेभ्य परिमाणे वतुप जो 5239 है उससे वतुप की अनुवृत्ति आ रही है, किमी दंभ्याम वो घ से वो घ की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या बन गया जी, अर्थ क्या बन गया? संख्या परिमाणे अर्थे, संख्या के परिमाण अर्थ में, संख्या के परिमाण अर्थ में। और साथ साथ एक है कि तत् की भी अनुवृत्ति ले आइए, ये जो है तदस्य तदस्य संजातम तारका दिव्य इतत् जो है उससे तत् की भी अनुवृत्ति ले आइए। समझ गए जी, किसकी अनुवृत्ति ले आइए? तत् की अनुवृत्ति ले आइए और अस्य की भी अनुवृत्ति ले आइए। तदस्य संजातम तारका दिव्य तदस्य पूरे की अनुमति आएगी, तदस्य की अनुमति 5-4-44 तक आती है, 5-4-44 तक आती है। तो तदस्य पूरे की अनुमति ले, तत् के भी अर्थ के, तो क्या अर्थ हो गया? वही हो गया, अर्थ हो गया कि प्रथमा समर्थात किम प्रातिपदिकात। तो क्या प्रथमा समर्थ क्या होना चाहिए? परिमाण, संख्या के परिमाण अर्थ को कहना चाहिए। तो संख्या परिमाणे अर्थे वर्तमानात, संख्या परिमाणे अर्थे वर्तमानात प्रथमा समर्थात किम प्रातिपदिकात षष्ठ्यर्थे दति प्रत्ययो भवति चात वतु भवति, चात वतु भवति अवतुपो वकारस्य घकारादेशो भवति। वतुप के जो वकार है उसको घकार भी होता है, ये इसको समझना है। इन्हें बोल रहा हूं परिमाणे अर्थे, परिमाण अर्थ में, परिमाणे अर्थे तो कौन सा? संख्या परिमाणे अर्थे, संख्या परिमाणे अर्थे षष्ठी प्रथमा समर्थात किम प्रातिपदिकात अस्य इति षष्ठ्यर्थे गति प्रत्ययो भवति चात वतु प्रत्ययो भवति और वतुपोह स्थाने, अर्थात वतुपोह वकारस्य स्थाने, तस्य वकारस्य स्थाने घ आदेश भवति, उसके वकार के स्थान में घकार भी आदेश होता है, ये बताया। अर्थ समझ में आ गया सभी को? मैं बोल रहा हूं तत् माने तत् इति प्रथमा समर्थात प्रातिपदिका, तो तत् इति प्रथमा समर्थात किम प्रातिपदिका कि वहां है ही, और तत् के अनुवृत्ति आ रही है तत् इति प्रथमा समर्थात किम प्रातिपदिका। संख्या परिमाण मैंने संख्या परिमाण, संख्या परिमाण अर्थ में यह विशेषण है किम का, संख्या को के परिमाण, संख्या के परिमाण अर्थ में, संख्या के परिमाण, संख्या परिमाण अर्थे प्रथमा समर्थात किम प्रातिपदिक का षष्ठ्यर्थे गति प्रत्ययो भवति चात, च है ना, चात वतु प्रत्ययो भवति और तस्य वतुपः वकार से स्थाने घकार आदेश भवति। वकार को तो वकार तो वतुप में ही, इसलिए व का संबंध वतुप से ही होगा, व का संबंध वतुप से ही होगा, दति से तो हो नहीं सकता, इसलिए तस्य वतुपः वकार से स्थाने घकार आदेश भवति। समझ गया जी? अर्थ समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, तस् तस्य वतुपः वकारस्य स्थाने, वह है ना जी, इमी दम्यम उगामे जो वह है, वतुप के वकार के स्थान में घकार होता है। वकार वकारासन नहीं यार, वकारस्य स्थाने वतुपह वकारस्य स्थाने वह है ना जी, वह हमने बताया कि वो घ वह के अंदर तैयारी है, वह षष्ठी विभक्ति है वकार से, वह स्थाने माने वकारस्य स्थाने घकार आदेश हो। समझ गया? हाँ। तो आप लोग समझे, आनंद जी आप समझे, साहब वाले समझे? हाँ जी। तो आइए अपने प्रसंग में आते हैं। तो यहाँ पर किम संख्या के परिमाण अर्थ में, तो यहाँ पर है कति का अर्थ क्या हुआ, का संख्या परिमाणम एषाम ब्राह्मणानाम इति कति ब्राह्मणा, कति ब्राह्मणा संति कितने ब्राह्मण हैं, तो वहां पर कति का मतलब क्या हुआ, सा क्या का संख्या परिमाण एषाम ब्राह्मणानाम इन ब्राह्मणों का क्या परिमाण है, इन ब्राह्मणों का क्या का संख्या परिमाणम अस्ति माने क्या संख्या परिमाण है, कितने हैं, कितने ये इन ब्राह्मणों की संख्या का परिमाण कितने हैं, ये इसका मतलब हुआ। मैंने कौन संख्या परिमाण है इन ब्राह्मणों की, कौन संख्या परिमाण है, चार है, दस है, पंद्रह है, या के तो यहां पर कहा माने का माने कौन संख्या, माने कौन संख्या परिमाण है इन ब्राह्मण, इन ब्राह्मणों की कौन संख्या परिमाण है, तो इन ब्राह्मणों की संख्या है दस परिमाण है, मैंने दस है, यह परिच्छेद हो गया, अलग कर दिया। तो परिमाणों का यहाँ पर परिच्छेद मैंने बताया ही था कि परिणाम इति परिच्छेद मैंने अलग करना, तो का परिमाणम अस्य ब्राह्मणा संति, तो दस ब्राह्मणा संति, भाई इस ब्राह्मण का कौन परिमाण है, मैंने क्या परिमाण है, यहाँ पर क्या परिमाण है, तो हो गया दस है या बीस है इत्यादि। तो कति मने का संख्या परिमाणम येषाम, इनका क्या परिमाण है ब्राह्मण, येषाम से किसी को भी ब्राह्मण इत्यादि वस्तु कुछ भी हो सकता है, समझे जी, समझ में आया जी जी। तो यहाँ पर संख्या के परिमाण अर्थ में किम हो गया ना जी, कितने दस इत्यादि को बता रहा है कितने या ये, तो संख्या के परिमाण वाची किम प्रातिपदिक से डति हो गया, तो यहाँ पर किम सु डति या किम जस डति ऐसा कर लीजिए, फिर जो है वही सुपकृत समान साधन सुधार प्रतिपदिक करके किम डति अनुबंध लोग किम अति, किम अति इस स्थिति में यतिभम श्रवणानुष्ठान भिन्नेषु स्वादिषु प्रत्ययेषु ये करणो आचार्य जो प्रत्यय पर था पूर्वम भम भवति, हमने बताया हुआ कि श्रवणानुष्ठान भिन्न, तो श्रवणानुष्ठान भिन्न डति प्रत्यय है, सु औजसम औ इसके नाम ही श्रवणानुष्ठान, इसलिए उससे भिन्न सर्वानुष्ठान स्वादी प्रत्ययों में सर्वानुष्ठान भिन्न यकारादि और आजादी प्रत्यय परे हो, यहाँ पर अति आजादी प्रत्यय परे है, तो किम की भाव संज्ञा हो गई, भाव संज्ञा होने से भाष्य का अधिकार चला, और भाष्य के अधिकार में टे इसे टी भाग का लोप हो जाता है, टे निकाल लीजिए, 6 4 145 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय चतुर्थ पाद 143 नंबर 143 निकाल लिए जी, वन फोर वन फोर थ्री छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 143 नंबर सूत्र है, सभी निकाल लिए, निकाल लेंगे तो बोलेंगे, बोलिए जी। निकाल लिया। हाँ, तो टे और दूसरा अर्थ है टे है इकारांत पुमलिंग टी शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और डिति अनुवृत्ति आ रही है, ती बिंस से डिति के अनुवृत्ति आ रही है, सी मीन्स द्विति जो इसके ऊपर 6,4,142 नंबर सूत्र है, उससे द्विति की द्विति की अनुमति आ रही है। और जो है अल्लोपोन 6,4,134 नंबर सूत्र है अल्लोपोन, इससे लोपा की अनुमति आ रही है। अल्लोपोन जो है इससे लोपा की अनुमति आ रही है। और 6,4,129 है भाष्य, उसका अधिकार चल रहा है तो उसकी अनुमति आ रही है। तो 6,4,129 से भाष्य की अनुमति आ रही है, 6,4,137 जो अल्लोपोन है इससे लोपा की अनुमति आ रही है, और 6,4,142 से द्विति की अनुमति आ रही है। तो अब जो है और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, तो अर्थ क्या बन गया जी, द्विति प्रत्यय परतः, ये हो गया क्योंकि अंग संज्ञा है, अंग के अधिकार तो द्विति तो प्रत्यय होगा ही, तो द्विति प्रत्यय परतः भसंज्ञकस्य अंगस्य तेह स्थाने लोपो भवति, तेह लोपो भवति। ते क्या अचुंत्यात्री, अचुंत्यादिटी, अचों के मध्य में जो अंतिम अच हुआ आदि अव्यय का, वो पूरे समुदाय की टी संज्ञा होती है, तो टी का लोप होता है। तो अर्थ हो गया कि द्विति प्रत्यय परतः भसंज्ञकस्य अंगस्य तेर लोपो भवति, ते स्थाने लोपो भवति। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, किम है और गति दिति है, दित माने ड इति अस्य दित, तो यहाँ पर अति दित प्रत्यय है, तो दित प्रत्यय परे है अति, तो किम के टी भाग का, तो टी भाग है इम है टी, अचूक में जो अंतिम अचु आदि है जिसके, तो इम भाग है टी, तो इम का लोप हो गया, तो क बच गया हलंत, और मिला दीजिए कति बन गया, और कति करके कति की जो फिर जो है कति से जस ले आइए, जस ला करके जो है फिर कृत सूच ले आइए, और मैंने संख्या संख्या सूच ले आइए, फिर सुपदात्त सब सूच पूर्वत करके कति कृत्व बना दीजिए, कितनी बार ये अर्थ हो गया, समझ में आया जी, कति कृत्व हमने ताबत कृत्व कति कृत्व बहु कृत्व गण कृत्व इस सब की सिद्धि हमने कर दिया। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, कोई प्रश्न है? नहीं अच्छा जी, अभी तो नहीं। समझ में आ गया गुरुकुल वालों को, समझ में आया? तो अब आगे चलो बहुधा, चलो बहुधा, बहुत प्रकार से, बहु शब्द है, बहु शब्द है, बहु की प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से यहाँ पर जो है जस ले आए बहु के आगे जस ले आए पूर्व सूत्रपत्ति, फिर जो है सुबत्ता सुपत्ति, इसलिए यहाँ पर जो है प्रत्यय परस्य ज्ञान प्रातिपदिका सधिता और संख्या या विधार से धा, संख्यावाची प्रातिपदिक से विधा अर्थ में जो है धा प्रत्यय होता है। संख्या क्या है, बहुगण वतुलत संख्या, बहु और गण शब्द और वतु और अति प्रत्यय की संख्या संज्ञा होती है, जैसे कति संख्या संज्ञक है, ताप संख्या संज्ञा से बहु शब्द भी संख्या संज्ञक है, तो संख्या संज्ञा हुई तो धा प्रत्यय हो गया, तो बहु जस धा ऐसा हो गया। तो संख्या विधार विधा से जो धा हुआ है 5,342 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, पंचम अध्याय तीसरा पाद का 42 नंबर सूत्र है, निकालिए संख्या या विधार्थे था 5,342 नंबर सूत्र है 42 निकालिए। निकालिए संख्या या विधार्थे था, तो संख्या या आकारांक गुरुकुल वाले निकाल लिए जी, 5,342 है, निकाल लिए तो संख्या या आकारांत स्त्रीलिंग संख्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन विधार्थे अकारांत पुंलिंग विधार्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन धा धा आकारांत आकारांत धा हुआ ना जी धा धे धा स्त्रीलिंग ही मान लीजिए क्योंकि धातु तो है नहीं है तो आकारांत स्त्रीलिंग धा शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन तो विधार्थे में समास है विधाया अर्थ विधार्थ तस्मिन विधार्थे विधा का अर्थ विधा का अर्थ माने विधा माने प्रकार तो प्रकार का जो अर्थ है क्रिया के प्रकार का जो अर्थ है उसमें धा प्रत्यय होता है तो विधा माने प्रकार और उस प्रकार का जो अर्थ है क्रिया का जो प्रकार है प्रकार का जो अर्थ है वह हो गया विधार्थे तो विधार्थे विधार्थे संख्या ऊपर से मृत्यारे तदिता ज्ञान प्रतिपद का प्रत्यय पर तत्व क्या हो जाएगा संख्या वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य या संख्या संख्या वाचिन प्रातिपदिका ऐसा भी कह सकते हैं कि विधार्थे वर्तमानात संख्यावाचिन प्रातिपदिकात परह धा प्रत्ययो भवति। फिर एक बार मैं बोल रहा हूं विधार्थे संख्यावाचिन प्रातिपदिकात परह तद्धित धा प्रत्यय होती तद्धिता धा प्रत्यय होते तद्धित धा प्रत्यय होते तो यहां पर जो है बहु जस ये बहु का जो अतुल संख्या से संख्या बाकी है तो संख्या वाची से पहले जो है धा प्रत्यय हो गया तो बहु जस धा पूर्वत सु का लुप कर दीजिए तो बहुधा हो जाएगा और बहुधा के आगे पूर्वत सु ले आइए और तद्धित अस्था सर्व व्यक्ति असर्व व्यक्ति तद्धित जो है हमने बताया था विधा जो है ससिला आपको याद होगा ससिला प्राग पाप सप्रवृत्तिभ्य प्राग समासेन्तेभ्य मानत ससीवती कृत्वोर्थाः अर्नानायौ ये सभी जो है क्या है असर्व विभक्ति तद्धित है असर्व विभक्ति तद्धित है हमने जो बताया था तो ये संख्या या संख्या विधार्थे था ये धा प्रत्यय जो है ये भी असर्व विभक्ति तद्धित है जैसे हमने बताया था कि विभाषा बहोर्धा भी प्रकृष्ट काले तो कृत्वोर्था में जो है ये कृत्व अर्थ में आ गया है कृत्वोर्था संख्या के अभिवृत्ति करने कृत्व सूच द्वितीय चतुर्थ सूच और विभाषा बहुधा भी प्रकृष्ट काले तो ये है तो यहां पर असर्व विभक्ति तद्धित है इस चीज को समझना है तो बहुधा जो है असर्व विभक्ति तद्धित होने के कारण यहां पर अव्यधातु अव्य संज्ञा हो गई इससे और फिर अव्यधातु प्रसूप का लुक हो गया तो बहुधा बन गया इसी प्रकार जो है गणधा बन जाएगा इसी प्रकार जो है ताबद्धा बन जाएगा इत्यादि इत्यादि जो है बन जाएगा तो इस नहीं रहने देते हैं। अब फिर जो है कल हम आगे विचार करेंगे, कि कोई शंका होगी तो अभी पूछ लीजिए, तो फिर यदि कोई होगा तो कल पूछ लीजिएगा। तापत धाम में जो है केवल बस वैसे तापत हो जाएगा, और यहाँ पर तापत धाम में जो है राम जाति से जो है यहाँ पर तौ को द हो गया है, तापत के तौ जो है वो द हो गया, तापत धा हो गया, और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। हाँ बोलिए। यस तदेते वह प्रयोग क्या बोल रहे हैं? इसका अर्थ नहीं लिखे हो? मैं बताया था कि मैंने बताया था कि प्रथमा समर्थेभ्य यद इतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य परिमाणे अर्थे अस्थर्थे वह तो परिमाणे अर्थे यत मैंने परिमाणे अर्थे तस्थर्थे वह तो प्रत्यय होती मैंने परिमाण परिमाणे अर्थे प्रथमा समर्थेभ्य यद तद इतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य तस्थर्थे वह तो प्रत्यय होती। ये हो गया। चलिए जी, और किसी को कोई शंका? मंत्र पाठ करूं जी? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते आचार्य। गुरुजी नहीं है क्या? हाँ हाँ गोर लगी जी भाई जी। हाँ गोर लगी जी भाई जी। हाँ ठीक छी। हाँ ठीक छी। हाँ ठीक छी। हाँ सब ठीक छी। हेलो। हाँ की भले यार। हाँ कहो। हाँ कहो ना। अरे कहली जे की कही जे मने अते महंगाई मोबाइल छे एकरा खराब नहीं करी रही। हां तो रस फैक्ट करी छियो बोर रही छियो अरे की कही समझदारी से काज कर समझा कर के लिए हम इतना से गेट से बाहर निकल लिए। हां आई पांचो की कही जे मोबाइल के की कही जे मैंने जीप टाप में एक डेढ़ सौ रुपया रहे 150 रुपया उड़ा दल। अच्छा परवनवा सरवनवा जते जानव साज वाले मैंने खाली जीरो बैलेंस फोन कहला जीरो बैलेंस हमारा कहे सरवनवा हमारा पक्ष कहे जो हम नहीं छुए हैं। अच्छा अच्छा पैसा अच्छा अच्छा कस्टमर केयर में पूछ लियो। अच्छा कस्टमर केयर में लगली फोन तो कर जे तीन ठो नया पाए किसने आ है चार ठो दो दो 35 रुपया का एक 10 रुपया का एक 70 रुपया का तो आप तो पैक लेंगे तो पैसा तो लगेगा ही। कौती के पैक ले लिया। अरे कौतु लगा लेते वीडियो तकिलो तकिदो तकिम बाय हो जी ना। हाँ तो ये फिर कह जी तब तब कहियो कि झूठ क्यों बोल रहा था। सेहत का जी बनेगा तो पढ़ा लिखा में कोनो लक्षण नहीं चे चले गए ना। अभी की कहिए जे ऐसे को बने भाई 40-47 रुपया के मोबाइल चे मोबाइल छोड़ियो नहीं अहाँ जखन रहियो तखन जे मतलब जे ओकरा सामने में अथी कह दियो राखे छी हम पदमासी तो देख बेसी सब करो जे अगर कोनो सीमा रे तो हमरा तो ये जे कौन है कोनो काज के कतो के कतो जाय पड़ी है। देख गुस्सा को अलग उठाना हम पाती को अलग उठाना तो सब के मिला ओ करे हमरा वाला नंबर पर एक बार लगाओ नहीं बट जान करी छी वो होई छी के ये तो अही के नंबर ही ना। अच्छा अच्छा वो हाँ ठीक है लग गए जी भाई जी आवाज आई है। हाँ आवाज आई है। अब भैया हाँ हमार जाइए ना कह दियो कि यह रहते मोबाइल आ रहा है कह दियो कि जखन ओकरा सबके कोनो जे पूछ कह दे तो खोल कर फिर जे छे कि हमरा से पूछ लेते। भाई जी राखे छी हां हां अहाँ के आवाज नहीं हुई छे फिर कोनो बात नहीं। ठीक छै भाई जी, राखै छी हां। ठीक छै, राखू। बोलो। अपना है जारी है, इस किन किन क्षेत्रों में विकास के बयान बहाने प्यार बहाने में कहां कहां आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के दिग्गज सियासी हस्तियां कार्यक्रम में खुली चर्चा के जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में प्रदान की जाएगी। सत्ता को बड़ी नेता विवाह कराई देंगे। मंथन के कुछ सत्र इस तरह है, अच्छे दिन आ गए, प्रजा डंका, महंगाई के अच्छे दिन, अल्पसंख्यकों के आए अच्छे दिन, किसानों के अच्छे दिन, पुलिस के दावे की पूर्ण, क्योंकि इस महिला के बयान का वीडियो पर पुलिस ने जारी किया है और महिला की माने तो उसे गोली चलने के बाद ही पता चला कि ये पुलिस वाले अब सवाल ये है कि क्या इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने सच कुछ मनोज को बताया था कि वो पुलिस वाला है या फिर शादी वर्दी में खुद के कंधे पर हाथ दे मनोज अचानक घबरा गया था वो उन्हें बदमाश समझा और उसे लगा कि कुछ लोग उसे उठाने आए ऐसा इसलिए है क्योंकि अब खुद दिल्ली पुलिस की दबी जुबान में ये मान रही कि ये एनकाउंटर मिस्टेकन आइडेंटिटी यानी गलत पहचान की वजह से मनोज ने पुलिस वालों को पहचाना ही नहीं था क्योंकि उनमें से कोई भी वर्दी में नहीं था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने मनोज के कंधे पर हाथ तो जरूर रखा था लेकिन अपनी सही पहचान बताने की बजाय वो उसे अर्दम में लेने की कोशिश कर रहे इसीलिए मनोज को लगा कि वो दुश्मनों से घिर गया और तभी उसने घबरा कर पिस्टल निकालते हुए वहां से भागने की कोशिश की। जानकारों की माने तो कोई भी शख्स अगर वो बिल्कुल छटा हुआ बदमाश था तो आमतौर पर पुलिस से घिरा होने पर क्यों हथियार लहराते हुए भागने की कोशिश कतई नहीं करेगा और खासतौर पर जब उसे पता कि सामने स्पेशल सेल के लोग हैं जो एनकाउंटर में माहिर तब तो और भी ऐसा कतई नहीं करेगा। पुलिस सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच के बाद पुलिस के आला अफसर एनकाउंटर को लेकर नहीं बल्कि इस तरह स्पेशल सेल की टीम रेस्तरा में जाने को लेकर ज्यादा नाराज थे। ऑपरेशन में शामिल पुलिस वालों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था या फिर मनोज को इस तरह पकड़ने के लिए एक भीड़ भरे रेस्तरा में तपिश डालने की कौन सी जल्दी या हड़बड़ाहट थी। केस स्पेशल सेल का भी नहीं था और न ही सेल को ऊपर से मनोज की गिरफ्तारी को लेकर कोई आदेश मिला था। सूत्रों की माने तो आला पुलिस अफसर भी मानते हैं कि सेल का ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ पैसे की उगाही के लिए था। यही वजह है कि आनंद फानन में एनकाउंटर में शामिल सभी 9 के 9 पुलिस वालों का तबादला कर दिया गया। शिवेंद्र श्रीवास्तव और सिरा गोली के साथ लोकेंद्र सिंह आज आखिर मनोज की जान किसकी गोली से भी पुलिस की या फिर खुद मनोज की ये सवाल इसलिए क्योंकि एक गोली मनोज के सिर को बाहर निकल गई यानी उसके सिर में गोली खाती नहीं जबकि दूसरी गोली मिसफायर थी तो अब ये कैसे पता लगाया जाए कि किस पिस्टल से चली गोली मनोज को लगी और किस पिस्टल की गोली खाली गई ये सवाल इस केस के लिए जितना अहम है उतने ही गोली की जांच रिपोर्ट आखिर किसकी गोली से गई मनोज की जान क्या सब इंस्पेक्टर भूप सिंह की गोली से मरा मनोज इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने चलाई थी मनोज पर गोली या फिर अपनी ही गोली से गई मनोज की जान एनकाउंटर के एन वक्त की पूरी तस्वीर सामने है पर कमाल देखिए कि लाइव तस्वीरें सामने होते हुए इस एनकाउंटर के सबसे अहम सवाल का जवाब अदा रहा है। शनिवार की रात दिल्ली के सागर रत्न रेस्टोरेंट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के जवानों को मनोज बसित से उलझते तो सबने देखा लेकिन इस गुत्थम गुत्थी में ठीक गोली से मनोज की जान गई ये बात अब तक साफ नहीं हो सकती। कम से कम 30 सेकंड का जो धुंधला सा सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने मीडिया को जारी किया उस फुटेज से तो ये बात कतई साफ नहीं हो रही। उल्टा उस फुटेज में खुद वही इंस्पेक्टर धर्मेंद्र फर्श पर गिरे मनोज पर गोलियां चलाता हुआ नजर आ रहा है जिसने FIR में अपने माध्यम से भूप सिंह गोली चलाने की बात कही जबकि एक स्टोरी ये आ रही है झगड़े के दौरान